Beti espero dugu zerbait eginen dutela. Pentsatzen ginuen Frantziako gobernua hasizela mugitzen pixka bat, baina ikusten dugu gelditu dela. Bo, Espainiako gobernua badakigu beti nola den. Ikusiko dugu ea mugitzen diren ere.